Na, szia, mondják, kislányom. Na, szia, nem jó sárc. Semmi. Tehát is terül vagyok virágám, nem mint semmi se. Ha mi nem árul? Hát mi áruljak? Mikor nem jön senki se, nem vesz virágot. Hogy bírok árulni? Ha jó, hát de adtál már virágokat, nem? Hát adtam el, de tudod, hány csokrom van? 8 nagy gladiolás van, akkor 1, 2, 3, 4, kint van a rózsa, meg 2, amit csináltam ezt a kis aprót, az is 2 sárgán van, meg a te sárgád is itt van, meg a dáliások is vannak, 1, 2, 3, meg a sóvirágból van 2, meg a gladiolából még maradt ki 5 szál, 9 szál, na abból adtam el. Ha jó, majd elmegy, akkor hol? Hát mindegy, most maradok még valameddig, aztán megyek 1-2, 11 óra, akkor megindulok hazafelé. Ha jó. Mi a csoda, ide jött az Ildi, hogy kő neki 2 csokor. Hát akkor hát, amíg a nyilakos. Itt most a mi a csoda, Gizininek is az a valaki, aki szokott vinni virágot, meg saját virági. Ha jó, hát mit csináljuk velük. Nem én, egyszerűen nem én. Nem csak én tudom, mondanám sem én. Ha jó, van a mannak hittek gladiolát? Tessék? A mannak hittek gladiolát? Vittek. Vittek egy fehéret, még egy olyan narancsárga filét. De még van belőle. Azért mondom, hogy de ez is kihozott 7 csokrot, meg 2 ikebanát, rá se szagultak, meg se kérdezték, hogy mennyibe kerül, vagy hogy. Ugye ezt érted, hogy annyira egyszerűen nem jönnek virágjani. Biztos meleg van. Amaz elvitte? Most. Most vitte el az is? Hát, és jön 10 óra előtt, ugye? Ja. Én is gondoltam, hogy 11-ig maradok, aztán háthoz még ott dolgozik az a valaki más, és az háthalnak is kül még virág, vagy valami, azt megpróbálom. Most mit csináljak? Jó. Majd hónap akkor ki kell jönni, majd az Attilát kiállítom reggel korán, azt akkor hagy adja el. Máskül neki többet elvittek, mint én nekem, hát akkor hagy áruljam. Majd rápad csak, hogy vegye le a maszkát. Uh-huh. Mit krumplid? Mit Attila hozzá? 80 dinár kilója. Igen, láttam én is a piacon, hogy 80 dinár kilója, de itt a gomegzban is 80 dinár kilója. Egyszerűen nagyon drága lett minden. Én el sem tudom képzelni, hogy mi lesz télire. Mit is eszünk? Mert a rizsa is 200-an fölül kerül, a krumpli is drága. Mit fogunk enni, Ani? Mit tudom én. Na hát ez van. Na mindegy. Te pihensz? Uh-huh. Pihenek, mindjárt megyek hajat mosni. Jó van, akkor én nem megyek ára, majd csak 1-2 mi a csodát csinálok. Jó? Jó. Na, oké. Akkor szia, kislányom. Jó van, na, szia. Szia.